www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن، ولا تكلم بكلام تعذر غدا، وأجمع الياس عما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ظاہر ہے کہ وقت تنگ ہے، مختصر ہی بیان کرنا ہے. اس وجہ سے میں نے ایسی حدیث کی تلاوت کی ہے جس میں خود ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اعذنی و اعجز، ہم کو نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. صحابی کی بے تکلفی، سادگی، صاف آپ کہہ دیا کہ بہت طویل وقت نہیں ہے، مختصر ہی بیان فرمائیے. لہٰذا فرمایا اوجد اذنی و اوجد، ہم کو نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. ظاہر بات ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری تعلیمات ہدایات موجود تھیں، ان کو کیا دشوار. متول کہو تو متول بیان کر دیں، مختصر کہو تو مختصر بیان کر دیں. سب ابواب علم تو مفتوح کھلے ہوئے، ابواب رشد و ہدایت مفتوح، جہاں سے چاہ بیان فرما دیا. چاہ مختصر جو نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں سب سے پہلی نصیحت فرمائی، اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤذن، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو ایسی نماز پڑھو گویا کہ تم رخصت کرنے والے ہو. جب آدمی سفر میں نکلتا ہے، بال بچوں کو دیکھ کے نکلتا ہے، کہہ کے نکلتا ہے کہ بھائی خیر ہو آپ کے ساتھ، دروازہ بند کر لینا، دیکھو احتیاط رکھنا، بچوں کو حفاظت کرنا، سب کہہ کے نکلتا ہے کہ معلوم ہی اب آنا ہو یا نہ ہو. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز نہایت محتم بشار چیز ہے، ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو. ظاہر بات ہے کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے، اور ماں باپ بھی اس کے قدر کی تنبیہ اور اس کی طرف تربیت فرماتے رہتے ہیں کہ اس کی قدر کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نماز سے بڑھ کر کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں تھی. آخر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر تھی، نماز کو باقی رکھنا. اس بنا پر نماز کے متعلق فرما رہے ہیں اول نصیحت، اذا قمت للصلاۃ فصل للصلاۃ مؤذن، جو نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے. اب معلوم ہے اتفاق ہوگا پڑھنے کا کہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھا ہے، عصر کے وقت پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہر آدمی کی نماز تو آخر ہوتی ہے، چاہے وہ 83 سال کا ہو، چاہے 53 سال کا ہو، چاہے 93 سال کا، کوئی کوئی وقت تو آخر کوئی ہی گا. یہ نہ سمجھے کہ ہماری عمر اب 50 سال یا 60 سال 90 سال ہو گئی تب آخری نماز نہیں ملے گی، بھول جائے گی. نہیں، آنا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، آخری نماز آئے گی. اس کے بعد دوسری نماز کو نہیں ملے گی، اس بنا پر نماز کی اہمیت یہ خاتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بھی ایسی مستعدی ظاہر خود فرمائی حاضر ہونے کی امامت کی سب کو واقعات معلوم ہے. بارہ نماز کی بڑی اہمیت ہے, اس بنا پر اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. صرف ادا نہیں بلکہ اقامت ہونی چاہیے. اقامت کا مطلب یہی ہے کہ فرائض کا فرائض, واجبات کا واجبات, مستحبات کی بھی ادائیگی کا کہ مستحبات کے ساتھ نماز ادا ہو, سنن کے ساتھ ادا ہو, صحیح وقت میں ہو, وضو کے ساتھ ہو, وضو کے کمال کے ساتھ ہو, وضو کے تمام کے ساتھ ہو. جتنی بڑی طہارت جتنا بڑا وضو اتنی بڑی نماز. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ظہر کی اذان آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی تھی, آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی اور فوراً اٹھ جاتے تھے اذان ہوتی ہی. اور مسواک اور منجن کرنے میں میں کہتا ہوں 20 منٹ لگتا تھا وضو کرنے میں. پھر اسی سے عموماً عشاء کی بھی نماز پڑھتے تھے, لیکن اتنا اہتمام وضو کا, جتنی بڑی طہارت یا جتنا بڑا وضو اتنی بڑی نماز. تاکید فرما دیتے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا و تمام مغفرت. ترتیب میں مرتب ہے, تمام وضو پر مرتب ہے تمام صلاۃ, اور تمام صلاۃ پر مرتب ہے تمام رضوان, اور تمام رضوان مرتب ہے تمام مغفرت. اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوان کا, اللہ راضی ہوگا نماز سے, اور جب راضی ہو جائے گا مغفرت فرما دے گا, اور آگے جب مغفرت فرما دے گا جنت میں داخل کر دے گا. چوتھی پانچویں چیز یہ آئے گی, جب اللہ راضی ہو گیا مغفرت ہو گئی تو جہنم میں تھوڑی بھیجے گا اللہ تعالیٰ کی جنت. اس وجہ سے نماز کی بڑی اہمیت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برحمد فرمائے. ایک بات اور ذہن میں آئی, جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طرح طعام کی بھی اہمیت ہے. ہر کھانے کو بھی سمجھو یہ معلوم نہیں اس کے بعد کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہم کھانے لائق رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اس وقت کھانے کا بھی اہتمام, سنت کے ساتھ کھانا کھاؤ, ہاتھ دھو, بسم اللہ کہو, اس کو الحمد للہ پڑھو, معلوم پھر کھانا نصیب ہوگا کہ نہیں. اس سے پہلے بھی جیسے نماز اخیر ہو سکتی ہے, کھانا بھی تو اخیر ہو سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے دو باب ہیں, ایک روزی کا باب ہے, یہ ابھی مولانا ابھی بات سمجھ رہے, کبھی بات سمجھ نہیں آئی جنہیں کبھی یہ بیان کیا بچے. جیسا روزی کا دروازہ ہے اسے عمل کا ہے, تو عمل والا دروازہ تو یاد ہے کہ نماز خوب پڑھو, اور کھانے کو بھی احتیاط. ہمارے حضرت ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ کھانے کو اہل اللہ کے خاص رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی, اس وجہ سے کھانے وقت ہم سب لوگ بیٹھ جاتے تھے ناشتے کے وقت, ایک ایک روٹی ایک ٹکڑا لیتے رہتے تھے. بہت عمدہ آلو کی ترکاری ہے روٹی, کبھی چٹنی, یہی کھاتے تھے ہم لوگ ناشتے میں. کبھی وہی ایک لوگ میں کھا کے رہ جاتے تھے دوپہر کے وقت تک, دوپہر بعد تک نہیں دیتے تھے روٹی, بیٹھ جاتے تھے ناشتے کے وقت. وہ فرماتے تھے ہے کہ احمد اللہ کے کھانے کے وقت اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے, کیونکہ کھانا یہ عبدیت ہے, محتاج ہے آدمی. کتنی ہی بڑا شیخ ہو کھائے فوراً روٹی توڑتا کہ نہیں, گوشت لیتا ہے, عبدیت ہی تو یہ ہے. کہاں تو نماز میں نہیں زیادہ نہیں دکھاتا ہے, کھانے دکھاتا ہے. کھانے کا مطلب کیا ہے, ہم کو بھوکے ہیں, ہم کو احتیاج ہے. جو شیخ بھوکا ہو تو عبدیت کے ادھاری تو کھا رہا ہو عبدیت. اور ہمارے سیدنا رفائی نے فرمایا ہے کہ آدمی کی شرافت کھانے دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے. کس طریقے سے, جو حریص ہوتا ہے وہ فوراً ہاتھ لپکاتا ہے ایسی چیزوں پر جو ہمیں بڑھانا چاہیے آدمی کو. ہم لوگ دسترخوان پہ تھے, حضرت امام محمد احمد صاحب میں ابراہیم بھائی صاحب بھی تھے, تو شاہی ٹکڑا آیا اس میں چار پانچ, اگر شاہی ٹکڑا چار پانچ تھا, ایک صاحب نے اٹھا لیا, ایک کہا آپ نے شمار کیا کئے آدمی ہیں, آٹھ آدمی ہیں تو آپ کا تو آدھی ہوا نا, یہ کیوں اٹھا پورا اٹھایا آپ نے. سیدنا رفائی نے اپنے جو مکتوبات جو معمولات لکھے ہیں اس میں خاص معمول یہ بھی ہے کہ حرص نہ کرو کھانے پر, حریص نہ بنو. اور فرمایا کہ آدمی کی شرافت دسترخوان پر ظاہر ہو جاتی ہے, हमने देखा मौलाना, हम लोग तो हर तरह सब तजर्बात है। एक जगह हम लोग गए बहुत बड़ी जगह, हम लोग सब बैठे, हम थे और भाई साहब हमारे बड़े भाई, इतफाक से हम लोगों को किनारे बैठाया, खाना आ रहा था उधर से, जितना दही वगैरह उमदा उमदा चीज आती सब खा जाते थे मालदार, हम लोग पहुंचने नहीं देते, और सब खाने वाले थे, हम लोग तो गरीब आदमी थे, किसान आदमी थे, हम लोग तो वो चीजें देखे भी वो सोच नहीं थे, और वो सब खाए पी हुए आदमी थे, ये हिर्स की वजह से वो दस्तरखान से हम लोग तक पहुंचने नहीं देते, ये हिर्स ताम की हिर्स दोस्तों, ये सब चीजें क्या है, शराफत की है, बढ़ाई की है, यू से रून अला अम्फो से वो कार भीम खसा था, वो लोग तरजीह देते हैं खाली खाने, भूखे थोड़े ही ना, तो इसमें भी तरजीह दो है कि हमारा भाई ज्यादा हमसे खा ले अच्छी चीज, ये नहीं कि आपको गुलाब जामुन पसंद है तो सब चल कर गए, किसको पसंद नहीं। हजरत मुआज़ बिन गनी साहब फरमाते थे, बहुत हमारे हजरत भी हंसते थे, किसी ने कहा कि हजरत हमको बालाई और उस पर शकर पड़ी रहती है बहुत पसंद है, हजरत मुआज़ बिन गनी साहब से कहा, वहां तानवी के अजल्ले खोलवा में थे, और किससे कहा, हजरत मुआज़ शाह रसूलुल्लाह साहब से, उन्होंने कहा, यह सामने ही बात हुई, कहा हजरत मुझको बालाई जिस पर शकर पड़ी हुई बहुत पसंद है, कहा हाँ जहरी तो है, मुआज़ बिन गनी साहब फरमाया हाँ जहरी तो है, ये कौन सी खूबी बात जाहिर कर रहे हैं कि हमको बहुत पसंद है, ये हमारे साथ ये सब आदाब मुआशरत है, जिसको हजरत थानवी के कौल के मुताबिक है तो मशाइख ने भी इसको छोड़ दिया है, आदाबुल मुआशरत, पूरी किताब आदाबुल मुआशरत लिखी है, उसमें खुतबे में लिखा हुआ है, इस बिना पर शरीयत इस्लामी है कि जिस तरह शोबे अकायद हैं वैसे आदाब भी हैं, खाने के भी आदाब हैं, उठने बैठने के भी आदाब हैं, सोने चलने चलने के भी आदाब हैं, आगे न बढ़ो आगे आगे न ला तो कदम, लेकिन एक बात है कि अगर लालटेन लिए हुए हो आधेरी रात हो तो लालटेन वाले को आगे आगे चलना चाहिए, यह भी अदब में से, क्योंकि पीछे अगर रोशनी रहेगी तो भी जाएगा आगे, है थानवी ने यह फरमाया कि अगर आदाब है तो आदाब में से लालटेन अगर लिए हुए है तो उसको आगे आगे चलना चाहिए, बहरहाल आदाब कैसे ढंग खिदमत के क्या आदाब है, चलने फिरने के क्या आदाब है, उठने बैठने के क्या आदाब है, तो मैंने कहा कि खाना ये भी क्या आखिरी हो सकता है, इसको भी सुन्नत के मुताबिक अदा करो, ये अभी जहन में बात है सुन्नत, हमारे हजरत मामरा सब बहुत एहतमाम इसका, बिस्मिल्लाह से शुरू करो, हाथ धो करके शुरू करो, और वह सुन्नत के आदाब इस तरह कहो, अखीर में कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन, तुमको किसी दूसरे खिलाया है आप पढ़ो, मामूली ये दुआएं हैं, मामूली नहीं, जिसने ये अबू दाऊद में है, जिसने खाने के बाद ये दुआ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी मिन ग़ैर हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वतिन, एक साल के गुलाम आप हो जाएंगे दोस्तों, खाना जिस नमाज है उसे ताम है, हमारे हजरत मां अली मियां फरमाते हैं है कि दो सुन्नतों की बहुत ज्यादा लोगों ने तौहीन और किया है, एक ताम की और एक निकाह की, जैसा नाम ताम बहरहाल अल्लाह ताला ने इसमें भी अहकाम, क्योंकि दीन कामिल हमारा है, इस बिना पर छोटी छोटी चीजों की भी तालीम मौजूद है, तरबियत मौजूद है, ये हमारे शरीयत का कमाल है और शरीयत का ये निज़ाम है कि मामूली मामूली चीज़ों को जिसकी तरह आम तवज्जो नहीं होती उसकी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है कि देखो इस तरह खाओ, इस तरह पियो, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, ये बाप ही कर सकता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों लाखों बाप से बढ़ के थे, इस बिना पर इन चीज़ों की तालीम दिया है, इस बिना पर खाना ये भी खा रहे हो उसमें भी क्या है फजूल खर्ची, उसमें भी फजूल नहीं होना चाहिए, उसको भी एहतियात से खाना कहो, खाने के बाद जो सुन्नतें उसको अदा करो, क्योंकि इसी खाने के बाद हो सकता है कि तुमको खाना ना हो, इसी खाने पर तुम्हारा खात्मा हो और वहां सवाल किया जाएगा कि हमने ये नेमत दी थी तुमने इसके क्या हक अदा किया, ताम का क्या हक दिया है, इसका क्या हक अदब क्या किया। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इज़ा क़ुमत लिस्सलाह वसल्ल सलात मौदिन, तो उसी को जोड़ लगा दिया मैंने है कि जब आखिरी खाना खाओ तो समझ लो कि आखिरी खाना है, या अय्युह रसूल कुलू मिन तय्यिबात वामलू सालेह, तय्यिबात खाओ अमल सालेह करो, تو میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو عمر دیا ہے, ہم کو مہلت دیا ہے, ایک ایک دن جو دیا ہے, فرماتے ہیں کہ 60 سال کے بعد عمر جو ملتی ہے ایک ایک سال کی مہلت ملتی ہے 70 سال تک, اور 70 سال کے بعد ایک ایک دن کی مہلت ملتی ہے کیونکہ عمر نبی ختم, اور جو 80 سال کا ہو گیا اس کو تو گھنٹے گھنٹے کے اعتبار سے فرصت ملتی ہے. کتنا ڈرنا چاہیے اس بنا پر. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی جو ہے, ولا تکلم بکلام تعذر غلط, ایسا ایسی بات نہ کرو جیسے کل کے دن عذر کرنا پڑے. کیوں؟ محتاط ہو کے بولو, غلط نہ بولو, لایعنی باتیں نہ بولو, لایعنی نظر ادھر ادھر نہ کرو, لایعنی باتوں کو نہ سنو. یہ سب چیزیں لوگ شادی بیاہ میں اس زمانے میں بہت ہوا ہے, دیکھتے ہی جاتے ہیں کو کمکمے لگے ہوئے ہیں, کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسے تو اسی لیے معصیت اس نے کیا اور تمہاری نگاہ معصیت کر رہی ہے, یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ غلط مطلب کہ غیر اختیاری طور سے ہے, لیکن ایک اس کو دیکھنے کے لیے, اسے جتنا دیکھو گے اتنا وہ خوش ہوگا. مت دیکھو, ناگواری کا اظہار کرو. گانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, کان میں آواز, بہت مشہور ہے آواز, فرمائے کہ وہ آواز آ رہی ہے, سامان کہا نہیں آتا. کان کان اتنی حفاظت, آنکھ کی حفاظت, کان کی حفاظت, زبان کی لایعنی باتوں سے. ایک بزرگ گئے کہیں, پوچھا بیوی سے گھر سے کہ فلاں ہیں, کہاں نہیں, کہاں کہاں گئے. اس پر انہوں نے معلوم کتنے دنوں سے توبہ کیا کہ ہم کو یہ پوچھیں کیا ضرورت ہے, بس یہ تھا کہ نہیں ہے, کہاں گئے ہیں, ہو سکتا ہے کہ مسئلہ تو نہ بتلائے. اس طرح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی لا تکلم بکلام لا دیو وزن, ایسی بات نہ کرو کل کے دن عذر کرنا پڑے. بڑے بڑے لوگ عذر ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں, پھر تعزیب بھی کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, کیوں ایسی بات کرتے ہو؟ تیسری بات سے فرمائی نصیحت کیا, وجم الیاس ہم معافی عید الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اسے قطع نظر کرو, امید کو منقطع کرو. اسی میں فلاح ہے, اسی میں عافیت ہے, اسی میں سکون ہے, اسی میں ہے. کیونکہ اگر تم نے امید وابستہ کیا ہے, اسے نہیں دیا کسی بنا پر, تو کبھی دگی بڑھے گی, کل میں کلفت بیٹھے گی, اپنے بھائی کی طرف سے ظلمت بڑھے گی, سب کچھ ہوگا. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عافیت چاہتے ہو دینی اور دنیاوی, ان نصیحتوں پر عمل کرو, انشاءاللہ دنیاوی عافیت بھی نصیب ہوگی, سکون حاصل ہوگا, طمانینت حاصل ہوگی, اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی. یہ سب چیزیں جیسے نماز قابل عمل ہے, اسی طریقے سے یہ دونوں نصیحتیں ہیں وہ بھی حضور کی نصیحتیں, وہ بھی عبادت ہے, ان پر عمل کرنا. یہ نہیں کہ نماز تو عبادت ہے اور لایعنی باتیں آپ کہتے رہیں, ہاں وہ عبادت نہیں. لایعنی باتوں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے, لوگوں سے نا امید ہو جانا یہ بھی عبادت ہے. سب نصیحت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ سب چیزیں کیا ہے, سب عبادت ہے. جتنا ہم کریں گے اتنی اللہ کا قرب ہوگا. الحمدللہ میں آیا, مسجد میں آیا, بہت خوشی ہوئی, آپ حضرات سے ملاقات ہوئی, یہ بھی ایک نعمت ہی ہے. بھائیوں سے ملاقات یہ بھی بڑی بات ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے اگر پیر کاٹ دیا جائے تو میں کھسکتا ہوں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا. اللہ میں اور کہا بہت سے مشائخ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت نہیں ہے ملاقات کرنے کی. کہا تمہاری طبیعت سنت کے خلاف, اس کی اصلاح کرو. مشائخ کو کہا, ہمارے زمانے کے بہت سے مشائخ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارا مزاج نہیں ہے یہ. کہا تمہارا مزاج شریعت کے خلاف ہے, اس کی اصلاح کرو. کہا کہ ہمارے تو ہم تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ کر سکتے ہیں ہم جائیں گے, تو زیارت, عیادت, تعزیت, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شرعی چیزیں ہیں, نبوی چیزیں ہیں. ان کو اختیار کرنا, اپنے کو آگے بڑھانا ہے دین میں, اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے, اللہ سے قرب و قبول کا ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد, اللہم صل علی محمد, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ تعالیٰ ہاں تمام بستی والوں کو بھی آپ یہ دے, حفاظت فرمائے, دین پر ثابت قدم رکھ, اور تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, جزاك خير رحمتك يا رحمن. ہے۔